Sprawa, tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja, lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekinosteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekinosteo, nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Czwartek, 3 sierpnia, Trójka, Polskie Radio, minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Pilne spotkanie premiera z prezydentem Litwy w sprawie bezpieczeństwa granic. Ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy rozmawiali, jak usprawnić przewóz zboża ze wschodu. Papież Franciszek będzie się dziś modlił wspólnie z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. A właśnie powinno rozpoczynać się zwołane w trybie pilnym spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z litewskim prezydentem Gitanasem Nausedą na przesmyku suwalskim. Władze Polski i Litwy omówią kwestie współpracy w obliczu zagrożeń i prowokacji, które mogą wystąpić po stronie białoruskiej. Jak mówił wiceszef MSZ-u Arkadiusz Mularczyk, gość radiowej Jedynki, chodzi o wymianę informacji, jak i skoordynowane działania, które mają chronić granice. W szczególności tutaj chodzi o kwestie bezpieczeństwa na przesmyku suwalskim, ale o współpracę naszych służb, o podjęcie wspólnych działań i bieżące monitorowanie sytuacji, bo jak widzimy od dłuższego czasu granice naszych sojuszników, Estonii, Szwecji, Finlandii, a w tym momencie także Polski, są poddane różnego rodzaju prowokacjom. 1 sierpnia dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Tranzyt ukraińskiego zboża był głównym tematem rozmów ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy. Robert Telus i Mykoła Solski rozmawiali online w sprawie usprawnienia przewozu ze wschodu w głąb Europy oraz do nadbałtyckich portów właśnie zboża. Z miesiąca na miesiąc wzrastała ilość towarów wypływających z portów, jak również przejeżdżających przez Polskę tranzytem, podkreślił minister Telus. Tu jeszcze na ten temat rozmawialiśmy, co trzeba poprawić, żeby tu jeszcze zwiększyć, żeby jeszcze można było więcej wyeksportować. I to pokazuje, że jeżeli razem zaczniemy współpracować, a tutaj współpraca jest na dobrym poziomie między ministerstwami, oczywiście nie przestajemy dalej pracować nad agroportem. To jest jedna z tych rzeczy, która jeszcze nie udała nam się zrealizować, jeżeli chodzi o postulaty rolników. Przez Morze Bałtyckie ukraińskie zboże chcą eksportować także Litwini i Łotysze. Decyzja w tej sprawie zapadnie pod koniec tygodnia. Międzynarodowy Trybunał Karny może wydać kolejny nakaz aresztowania Władimira Putina w związku ze zbrodniami wojennymi popełnianymi przez grupę Wagnera. Choć w myśl rosyjskiego prawa taka organizacja jest nielegalna, to jej członkowie brali i nadal prawdopodobnie biorą udział w walkach na Ukrainie. W marcu Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina oraz rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Białowej w związku z bezprawnymi deportacjami ukraińskich dzieci w głąb Rosji. W ramach likwidacji postsowieckiego krajobrazu za kilka godzin z mapy Szczecina zniknie radziecki pomnik w Dąbiu. Monument straszy już 61 lat. Przygotowanie rozbiórki trwało ponad rok. Obecność tych propagandowych obiektów boli, mówił w Polskim Radiu Szczecin dr Sebastian Kaniewski ze szczecińskiego oddziału IPN-u. To sama symbolika tego pomnika, która była na początku, czyli ta gwiazda, która znajdowała się na nim od 62 roku, może wskazywać, że jednak on był tylko i wyłącznie w cudzysłowie wyzwolicielom Armii Czerwonej poświęcony, a w rzeczywistości zbrodniarzom, którzy doprowadzili Szczecin do totalnej ruiny. Tylko w województwie zachodniopomorskim jest jeszcze 30 takich obiektów. Dziś w Lizbonie papież oficjalnie przywita się z młodymi, którzy przybyli na Światowe Dni Młodzieży. Do stolicy Portugalii przyjechało prawie 2 miliony katolików z całego świata, w tym 25 tysięcy Polaków. Rano papież spotkał się ze studentami Uniwersytetu Katolickiego w Lizbonie. Relacja Piotra Kowalczuka. Następnie uda się samochodem do oddalonego o 35 kilometrów od Lizbony miasta Cascais nad Atlantykiem, gdzie odwiedzi siedzibę integracyjnego katolickiego ruchu edukacyjnego Scolas Ocurrentes. Szkoła na rzecz spotkań. Skupia on 500 000 szkół w 190 krajach. Zasady ruchu opierają się na programie stworzonym przez José Bergoglio, gdy był arcybiskupem Buenos Aires. Patronami organizacji są m.in. wokalista zespołu U2 Bono i piłkarze Lionel Messi i Gianluigi Buffon. Po południu Franciszek w rozległym lizbońskim parku Edwarda VII spotka się z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Walczyły jako snajperki, pomagały jako łączniczki i sanitariuszki. Ich oddanie, odwagę i męstwo prezentuje wystawa Podróż bohaterek Powstanie Kobiet, którą od dziś można oglądać w Muzeum Powstania Warszawskiego. Stuletnia dziś łączniczka Zofia Czekalska, pseudonim Sosenka, wspomina, że w czasie powstania pomagała jak potrafiła i jak mogła. Ja musiałam się starać, żeby mieli co jeść, jak wrócą z akcji. Musiałam robić bandaże. W obozie jeńców wojennych szpitale to były. Też musiałam martwić się, gdzie się da jeszcze wycisnąć trochę zupki. Także jedne chciały strzelać, a inne pomagać. Jak pani jedna powstaniec, ona marzyła jako strzelać, a ja nie. Ja tylko jak pomagać. Łącznie w powstaniu uczestniczyło prawie 12 tysięcy kobiet, ponad 1000 zginęło. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w zasadzie w całym kraju czasem słońce, czasem deszcz, burze nad morzem, ale jutro nad Bałtykiem już ponoć ładna pogoda, tak zapowiadają synoptycy. Dziś ciepło i mokro, początek sierpnia, mających urlop i wypoczywających w kraju no z pewnością nie rozpieszcza. Temperatura jeszcze, proszę Państwa, od 20 stopni nad morzem do 27 na Podkarpaciu, w centrum 24. Trójka przed południem. Girl. godziny, godziny, 10 minut po 10 dzisiaj w Katowicach w ramach Tour de Pologne. Jazda na czas, 6 etap, trasa o długości niemal 17 kilometrów. Pierwszy kolarz ma ruszyć o 13.23. Liczymy bardzo na Michała Kwiatkowskiego. Nasi dziennikarze niezmiennie są na miejscu, proponują i ogromne emocje sportowe, ale też szanse poznania bliżej miejsc, w których kolarze rywalizują. Za kilka minut zatem, proszę Państwa, zwiedzimy sobie Katowice. Monika Suszek, Daniel Leśniewski, Michał Jakubik, Michał Żołądkowski. To jest Trójka przed południem. Jak słychać, Daria Zawiałow także. Słychać dobrą energię dzięki takim utworom, większe przejaśnienie od środka. Kaiser Chiefs robi prawie 18 minut po 10. Tutaj niezmiennie Trójka Polskie Radio. W związku z tym, że szósty etap Tour de Pologne startuje i kończy się w Katowicach, zapraszamy na rozmowę z rzeczniczką Urzędu Miejskiego w Katowicach o atrakcjach miasta, ale tych pozasportowych. Wypytuje Krzysztof Łoniewski. Sandra, no to takim dziennikarskim sznytem chciałbym cię poprosić o to, żebyś szybko powiedziała, co warto zobaczyć w Katowicach, jak ktoś przyjedzie na Tour de Pologne i nie wystarczą mu emocje sportowe. To muszę niestety bardzo rozczarowująco odpowiedzieć, że szybko się nie da, bo absolutnie atrakcji jest tyle, że myślę, że warto do Katowic po prostu przyjechać na dłużej, bo jest co zobaczyć. Oczywiście jak ktoś przyjedzie na Tour de Pologne, to bez problemu będzie mógł zwiedzić strefę kultury. Meta jest tuż przy katowickim Spodku. Obiekt, który jest legendą i myślę, że go nie trzeba przedstawiać, jak wpiszemy w jakąkolwiek wyszukiwarkę Katowice, to momentalnie zobaczymy właśnie katowicki Spodek, czyli miejsce, w którym sportowe emocje, ale też duże inne wydarzenia się odbywają. Więc myślę, że charakterystyczny i już nieodłącznie kojarzony z miastem Katowice. Natomiast warto też przejść się kawałeczek dalej i zobaczyć całą strefę kultury. I warto też mieć w pamięci i w świadomości to, że to jest miejsce, w którym jeszcze kilkadziesiąt lat temu fedrowała kopalnia. Kopalnia, która rzeczywiście dawała miejsca pracy, która dla Śląska jest czymś bardzo, ale to bardzo charakterystycznym. Dzisiaj to strefa kultury, śmiejemy się, że wydobywamy tam taką wysoką kulturę, czyli koncerty, siedziba NOSPR-u, architektonicznie to jest w ogóle fantastyczne miejsce do tego, aby zobaczyć, jak może to być skonstruowane, bo ta część muzeum znajduje się pod ziemią, w związku z czym wygląda to naprawdę fenomenalnie i to też jest krajobraz, który będzie znany tym, którzy po prostu wpiszą w wyszukiwarkę nazwę miasta Katowice. Natomiast z drugiej strony... Ja ci przepraszam, Sandra, że ci przerwę. Zatrzymamy się na chwilę przy NOSPR-ze, bo miałem przyjemność być w NOSPR-ze, widzieć bryłę, widzieć to, jak niesamowicie jest urządzone, chociażby pamiętam niezwykłe żyrandole, poręcze i tak dalej. No i akustykę też, ale niesamowitą. I to, że mamy rzeczywiście organy, które teraz są jednymi z najnowocześniejszych, nie tak dawno temu zainstalowane i uruchomione, w związku z czym tu rzeczywiście jest duże pole do tego, aby zaznajomić się z tym, a melomanów myślę, że to przyciąga już bez absolutnie żadnej reklamy. Zresztą widzimy to też po frekwencji w NOSPR-ze, że tutaj to cieszy się miejsce rzeczywiście taką wyjątkową aurą i muzycy bardzo je lubią. I tu mówimy trochę o tej nowej części Katowic, ale Tour de Pologne przejedzie też przez tą starszą część Katowic, mianowicie przez Nikiszowiec. I to jest osiedle, które jak ja przywożę często swoich znajomych, którzy przyjeżdżają na Śląsk spoza tego regionu, potrafi naprawdę zaczarować. Ta architektura, ta czerwona cegła, te familoki, które tam się znajdują, ludzie, którzy tam mieszkają, są absolutnie przyzwyczajeni do turystów i bardzo często opowiadają przeróżne historie na temat tego, jak to wygląda, jak się żyje na takim osiedlu, jak kiedyś w ogóle wygląda Śląsk. To jest absolutnie coś, co trzeba zobaczyć i co myślę jest wpisane. Ale chciałabym też, żeby ci, którzy odwiedzają Katowice, spojrzeli na to miasto z trochę innej perspektywy, takiej mniej znanej, mniej popularnej. Dlaczego? Dlatego, że na przykład w Katowicach mamy szlak neonów. Fantastyczny szlak, gdzie pokazujemy takie mniejsze wersje neonów. Zresztą w okresie wakacyjnym również prowadzimy takie darmowe zwiedzanie z przewodnikiem, który też opowiada o tym. Warto sobie zdawać sprawę z tego, że w PRL-u tych neonów w Katowicach było naprawdę dużo. Były momenty, kiedy nawet 1000 neonów pojawiało się na ulicach miasta. W związku z czym to jest rzeczywiście coś, co warto zobaczyć. One wieczorem również są rozświetlone. To są przeróżne neony. Czajniczki, małpki, więc to jest fenomenalna rzecz, do której zresztą miasto powoli wraca. Czyli można powiedzieć, że Katowice pomagają się oświecić. Proszę Państwa, Polskie Radio jedynym radiowym patronem Tour de Pologne. Po 13 ruszą kolarze. To może chcą Państwo uzupełnić informacje o Katowicach. Właśnie jakieś takie miejsca nieoczywiste. Zachęcić, że w wakacje tu też warto zajrzeć. 227 trójek. Temat ruchu też jest aktualny. Jak sensownie, przyjemnie się rozruszać. Tutaj też czekamy na Państwa ruch. 227 trójek. Talk at all.

ponad 50 biografii, którą opowiadamy historiami, obiektami, opowiadamy rzeczami osobistymi z codzienności, które nie widziały jeszcze światła dziennego. Po raz pierwszy są oświetlone, są to prawdziwe skarby, które mówią o tym, jak wiele było kobiet i jak niesamowite miały życia, które poświęciły między innymi temu, żeby powstanie tworzyć. I to całe spektrum ról się w tym mieści, ponieważ kobiety były zarówno tymi już może bardziej rozpoznawalnymi sanitariuszkami czy łączniczkami, ale również były oficerkami, żołnierkami, osobami odpowiedzialnymi za taktykę, zaplecze, front. Bez nich nie byłoby powstania. Mówiła kurator wystawy Karolina Sulej. A w Powstaniu Warszawskim uczestniczyło prawie 12 tysięcy kobiet. Niektóre z nich zostały uhonorowane najwyższym polskim odznaczeniem wojennym, orderem Virtuti Militari. Wystawę Podróż Bohaterek Powstanie Kobiet mogą Państwo oglądać do lipca przyszłego roku w Muzeum Powstania Warszawskiego. A czy są Państwo ciekawi, jak brzmi syntezator sprzed 100 lat? Replikę instrumentu sprowadzono specjalnie z Nowego Jorku na czas trwania festiwalu Sanatorium Dźwięku. I to właśnie podczas tego wydarzenia będzie można usłyszeć ten wyjątkowy instrument. Impreza, która prezentuje szerokie spektrum zjawisk związanych z rozwojem formy muzycznych na przełomie XX i XXI wieku, zacznie się 11 sierpnia w Sokołowisku. A więcej na ten temat usłyszą Państwo w rozmowie z jedną z organizatorek tego wydarzenia i Izabelą Teodorkiewicz. Na tę rozmowę zapraszam Państwa na godzinę 14.15 do audycji Trójka do Trzeciej. A kwadrans później o 14.30 kolejny serwis kulturalny. Zapraszam. Trójka przed południem, 28 minut do 11, to może jeszcze tak kultura fizyczna w sprawie ruchu, proszę Państwa. Jak się sensownie rozruszać 227 trójkę? Może ktoś woli na przykład rozruszać się na deskorolce. James Hetfield z Metallica uwielbiał właśnie w ten sposób wypoczywać i spędzać czas. 227 trójek na zachętę do kontaktu, to jest dobry utwór. Heaven is a Halfpipe, OPM. If I die before I wake, at least in heaven I can skate. 'Cause right now on earth I can't do jack without the man upon my back. Now heaven would be a DJ spinning dub all night long, and heaven would be just kicking back with Jesus packing my bong. If you don't believe in Jesus, then Muhammad or Buddha too. And while the world is warring, we just sit back and laugh at you. Singing, if I die before I wake, at least in heaven I can skate. 'Cause right now on earth I can't do jack without the man upon my back. A little closer, and it's a sign that says do not skate. So if you wanna come to my heaven, well, we all gonna have a ball, and everyone you know is welcome, 'cause we got no gates or walls. Trzeci Polskiego Radia. She just drive you cold, cause one nugget don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't słoneczne, takie pozytywne granie w programie trzecim grupa The Roots. 19,5 minuty do 11. Dziś Tour de Pologne w Katowicach. Tuż przed 13.30 start pierwszego kolarza i jazda na czas. Myślę, że najbardziej musimy i chcemy liczyć na Michała Kwiatkowskiego na końcowy sukces. Kilkanaście minut temu oprowadzaliśmy państwa po Katowicach, a państwo uzupełniacie. 227 trójek. Takim miejscem nieoczywistym w Katowicach było lotnisko Muchowiec Aeroklubu Śląskiego. Teraz w dobie transformacji parę miesięcy temu Aeroklub Śląski stracił to lotnisko. Samo lotnisko jest takimi płucami dla mieszkańców Katowic. Warto o tym powiedzieć. Lotnisko, które występowało w wielu filmach, nawet przedwojennych. No to właśnie to powiedzieliśmy. A co poleca młodzież? Zoo, bo tam można zobaczyć karakale, serwale, pumy, lwa oraz bardzo fajna jest zagroda niedźwiedzi. Też można zobaczyć irwisa śnieżnego. Naturalnie, niezmiennie zachęcamy do kontaktu. Temat można eksplorować. Takie nieoczywiste, ciekawe miejsca w Katowicach. 227 trójek. No to myślę, że muzycznie idealnie z miejsca 9 listy trójki. Głosowanie na stronie lista w piątek po 19. Zapraszam w imieniu Tomasza Miary. Kill Bill, Daria ze Śląska. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena. trójka przed południem, niezmiennie 14 minut do 11, Daria ze Śląska. To opowiedzmy zatem o miejscu znajdującym się na Dolnym Śląsku. Wołów, prawa miejskie od 1285 roku. Jest tutaj też zamek, który warto odwiedzić. To proszę posłuchać. Zapraszają Marta Piasecka i Marek Gaworski. Trójka po królewsku. I czas na zamek w Wołowie, który swoje powstanie zawdzięcza piastowskim książętom i należy do największych budowli tego typu nie tylko na Śląsku, ale i w całej południowej Polsce. To przede wszystkim dzięki Piastom. Zarówno zamek, jak i miasto rozwijały się i rozrastały się, stając się ważnym miejscem na Dolnym Śląsku. Zachowany po dziś dzień zamek należy również do najstarszych zabytków w ziemi wołoskiej. Historia powstania pierwszej budowli obronnej na terenie Wołowa sięga XII wieku i jest związana między innymi z legendarnym cesarzem Fryderykiem Barbarosą oraz Władysławem II Wygnańcem, protoplastą śląskich piastów. Gdy w 1157 roku odbyła się wyprawa cesarza Barbarosy na Polskę, mająca na celu umożliwienie Wygnańcowi powrót do kraju, nad rzeką Juszką powstała umocniona strażnica, która potem dała początek obecnemu zamkowi. No i tym samym jest to również pierwsza wzmianka o ogrodzie w Wołowie. A kto był fundatorem pierwszego zamku w Wołowie? Zamek powstał pod koniec XIII wieku za czasów księcia Henryka Głogowskiego. Książę wybrał miejsce w pobliżu rzeki, której wody zasilały staw i fosy otaczające warownię, jak również zwiększały jej obronność. Dzięki niemu w Wołowie powstała jedna z książęcych mennic, co także przyczyniło się do rozwoju miasta. Bystry gość. Później zamek został rozbudowany za czasów księcia Konrada. Książę Oleśnicki Konrad był budowniczym murowanego zamku w pierwszej ćwierci XIV stulecia. Gotycka budowla wówczas powstała na planie rąbu, a zamek został włączony w linię murów obronnych miasta. Potem budowla była własnością kolejnych książąt z tej linii, jak również Henryka z Podjebradów i księcia Jana II Szalonego. Brzmi strasznie. Rozumiem, że nie bez powodu. No była to bardzo kontrowersyjna postać w historii zamku. Zresztą nie tylko zamku, ale również Wołowa i całego księstwa. Książę podobno słynął z niezwykle awanturniczego trybu życia i okrutnego traktowania zarówno wrogów, jak i swoich podwładnych, a nawet bliskich. Szalony to tylko jeden z jego przydomków. Księcia zwano także okrutnym i dzikim. Na ziemi wołowskiej zasłynął z wielu konfliktów z zakonnikami z pobliskiego Lubiąża, których między innymi wygnał z klasztoru, urządzając w nim swoją siedzibę w trakcie ulubionych przez niego polowań. Co ciekawe, książę ostatnie lata życia spędził na poznawaniu tajemnic przemiany metali w srebro i złoto. Ogarnięty pasją dokonania cudu zbudował nawet dla siebie niezbędne laboratorium. No ale coś dobrego też mu zawdzięczamy, bo zamek był przebudowany dzięki niemu. Tak, prace miały miejsce w ostatnich latach XV wieku. Do dziś z tego okresu zachował się portal na pierwszym piętrze w zachodniej części zamku, ozdobiony między innymi główkami aniołów i śląskim orłem. Dawniej tutaj właśnie w tym miejscu znajdowały się sala rycerska i jadalnia. Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło ostatecznie. Swoją ostateczną formę jednak zamek zawdzięcza innym postaciom. Przez kolejne stulecia zamek był kilkukrotnie przekształcany, między innymi przez księcia Brzesko-Wołowskiego Jerzego II, potem księcia Jerzego Rudolfa. Swoją ostateczną formę przybrał w XVIII wieku dzięki staroście von Praszma. I od czasów Hohenzollernów zamek stracił na znaczeniu. Budowla została przekazana urzędnikom, tamtego czasu pełniła funkcje administracyjne. No i co ciekawe, dalej je pełni, gdyż w dawnym piastowskim zamku dziś mieści się starostwo powiatowe w Wołowie. A do zamku w tym miejscu zaprosił nas dzisiaj Marek Kaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Z historią jeszcze się spotkamy, nawet niezłą historią, ale to po godzinie 11 do 11 równo 10 minut, czyli za 10 minut Karolina Kozińska opowie, co się dzieje. Będzie serwis Trójki, wcześniej Gossip i przepięknie, no, elita rock'n'rolla w programie trzecim The Rolling Stones. Save a life goes on.